przeciwdziałać skutkom rosnących cen. Obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Teraz w Carrefourze dla każdego coś świątecznego. Coca-Cola 1,5 litra 16,99 za 4 pak z aplikacją Mój Carrefour. A filet z indyka 14,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 24 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 22 grudnia, jest 14. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O spędzenie świąt Bożego Narodzenia w małym gronie osób apeluje rzecznik resortu zdrowia. Do końca września przyszłego roku będzie ważny polski bon turystyczny. Prezydent podpisał właśnie nowelę ustawy. Na czas świąt i ferii zimowych do Zakopanego wrócą pociągi. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zaapelował o ograniczenie liczby osób spędzających razem święta Bożego Narodzenia do najbliższego grona. W związku z czwartą falą pandemii koronawirusa powinniśmy zmienić swoje przyzwyczajenia, mówi Wojciech Andrusiewicz. Nie celebrować świąt tak, jak to mieliśmy okazję robić przed epidemią, w hotelach, w restauracjach, często z osobami obcymi, to tak na ten apel jest od nas cały czas. Ograniczmy te święta do naszych najbliższych i starajmy się, jeżeli jeszcze możemy, by te święta były spędzone w gronie osób w pełni zaszczepionych i w gronie osób najlepiej z dawką przypominającą. Minionej doby odnotowano w Polsce ponad 18 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 775 osób. To najwyższa liczba zgonów w czwartej fali pandemii. W Małopolsce tylko w ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 106 osób. To najwięcej w całym kraju. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita apeluje o nieodkładanie wizyty u lekarza. Mamy też takie informacje z oddziałów intensywnej terapii, że pacjenci trafiają na te oddziały i nie chcą być podłączeni do respiratora. Część pacjentów obawia się podłączenia pod respirator. Przypomnę, że to lekarz, znając stan zdrowia, decyduje o danym sposobie hospitalizacji i widzimy niestety, że w ciągu miesiąca podwoiła się liczba pacjentów pod respiratorami. To znaczy, że wiele osób do ostatniej chwili czeka, aby podjąć leczenie. W małopolskich szpitalach leczonych jest ponad 2000 pacjentów z COVID-19. Ponad 200 osób jest podłączonych do respiratorów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji to jedynie doprecyzowanie przepisów dotyczących własności na rynku medialnym w Polsce. Podkreślił też, że dalszy los tych regulacji jest w rękach prezydenta Andrzeja Dudy, który podejmie decyzję, czy ustawę podpisać, zawetować, czy odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Poprzez doprecyzowanie ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przede wszystkim tworzymy system, który jest systemem porównywalnym do tego, co jest w Niemczech, we Francji czy w Austrii. Jest to system dużo mniej restrykcyjny zresztą niż w tamtych krajach. Nowe przepisy zakazują posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to m.in. stacji TVN, która należy do amerykańskiego koncernu Discovery. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, nowelizację ustawy, która przedłuża o pół roku ważność polskiego bonu turystycznego. Bonem będzie można płacić do końca września przyszłego roku. W ramach programu rodziny otrzymują 500 zł na każde dziecko, które mogą przeznaczyć na wypoczynek. Pociągi wracają do Zakopanego na czas świąt i ferii zimowych. W tym czasie będą zawieszone prace remontowe na kolejowej Zakopiance. Czas przejazdu między Krakowem a Zakopanem wyniesie od 3 do 4 godzin, mówi Dorota Szalacha, rzeczniczka krakowskiego oddziału PKP PLK. Najszybszy pociąg jedzie około 3 godzin, dokładnie 2 godziny 56 minut z Krakowa do Zakopanego. Inne jadą nieco dłużej. Ten efekt skrócenia czasu mówimy, że będzie dla podróżnych zauważalny po zakończeniu wszystkich prac. Natomiast podkreślam, że te prace są jeszcze kontynuowane, są prowadzone. W nowym rozkładzie przewidziano 14 połączeń dalekobieżnych, m.in. z Gdyni, Gdańska, Szczecina i Warszawy. Na kilka dni przed 103. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Warszawie zaprezentowano wystawę Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Dokonano m.in. próby bilansu walk i wkładu Wielkopolan w walki o granice całej II Rzeczpospolitej. Dyrektor warszawskiego oddziału IPN profesor Jerzy Eisler podkreślał, że Powstanie Wielkopolskie jest wyjątkowe w historii polskich zrywów narodowo-wyzwoleńczych. Wielkopolanie bardzo ładnie to zgrabnie ubrali, że to jest jedyne zwycięskie powstanie w historii Polski. No rzeczywiście, począwszy od insurekcji kościuszkowskiej przez legiony Jana Henryka Dąbrowskiego, powstanie listopadowe, styczniowe, poprzez powstanie śląskie, po powstanie warszawskie, Wielkopolskie powstanie to jedyne udane w historii Polski powstanie. Wystawa prezentowana jest dziś w 11 oddziałach IPN w całej Polsce. Można ją oglądać do 10 stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Warszawie wczoraj było rozpogodzenie i piękne niebieskie niebo, do tego słońce rzecz jasna. Dzisiaj, żeby było sprawiedliwie, raczej niebo zakryte niewielkimi, ale jednak chmurami. Niewielkie opady deszczu również dziś możliwe, od minus 6, minus 4, około minus 2 w centrum do plus 1 na zachodzie i na wybrzeżu najcieplej. W nocy zimno, zimno, a nawet bardzo, bo minus 20 w Kotlinach Karpackich, minus 15 do minus 10, tyle pokażą termometry w całym kraju, około minus 6 w centrum, na północnym zachodzie minus 3, i nad morzem tradycyjnie najcieplej minus 1. Jutro w sumie podobnie jak dziś. Zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Słaby śnieg możliwy od minus 6, minus 4 do 0 plus 1 na zachodzie i wybrzeżu. Tam najcieplej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz popularna prezenterka i dziennikarka Telewizji Polskiej Agata Konarska. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kupując szczoteczkę soniczną Philips Sonicare z czujnikiem siły nacisku zapłacisz 199 zł, taniej o 90 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. Rzecznik finansowy informuje. Czujesz się oszukany przez bank lub ubezpieczyciela? Uważasz, że instytucja finansowa łamie Twoje prawa? Zwróć się o bezpłatną pomoc do ekspertów Rzecznika Finansowego. Poznaj i walcz o swoje prawa. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. Święta na ostatnią chwilę? W specjalnej strefie prezentowej Lidla znajdziesz artykuły w promocyjnej cenie. Wybrane zabawki oraz dekoracje świąteczne aż do 50% taniej. Nie przegap okazji. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl. Co można mieć za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Marian? To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus Intel Core i5, grafika GTX. Teraz za jedyne 3499, taniej aż o 500 zł. Smart TV Sony z Androidem 65 cali. Teraz taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Obywatel GC w Trójce. Córka zmarłego 20 lat temu Grzegorza Ciechowskiego tak go dzisiaj wspominała w mediach społecznościowych. Mało go miałam. Wszyscy mieliśmy go za mało. Brakowało mi ostatnio utworu, bo długo do niej słyszałem: pieją kury, pieją koguty. Byłbym wdzięczny, jakby szło to usłyszeć. Do trzeciej. 14 minut po godzinie 14. Życie polskiego żołnierza nie zawsze tak oto wygląda. Czołem, panie prezydencie! armia wprowadza dodatkowe szkolenia, które mają przygotować żołnierzy do pełnienia służby na granicy. Nie tylko polsko-białoruskie, będą wspólne ćwiczenia z policjantami, będzie również niejedna rozmowa z psychologiem, o tym już za chwilę w Trójce do trzeciej, ale wcześniej pan Leny, proszę bardzo. Chciałbym dostać gitarę. ABC przygotowań wygląda tak, proszę państwa. Szczegółowe szkolenia prawne, instruktaże prowadzone z policją, jak zachować się w kontakcie z agresywnym tłumem, do tego spotkania z psychologiem. Tak wyglądają szkolenia, które obowiązują każdego żołnierza wysłanego na granicę. O szkoleniach żołnierza, ale także o świątecznej służbie mówi pułkownik Marcin Siudziński, z którym rozmawiała Joanna Gąska. Panie pułkowniku, niebawem święta. Część żołnierzy zamiast przy stole Wigilię spędzi na granicy z Białorusią. Do kiedy obowiązuje ten stan gotowości? Jest cały czas i nie ma daty określonej do kiedy. Są to zadania trudne, aczkolwiek żołnierze świetnie sobie tam dają radę. Czy żołnierze poza standardowym instruktażem dotyczącym korzystania z broni czy BHP mają jakieś bardziej zaawansowane szkolenia, na przykład kontakty z agresywnym tłumem? Jeżeli tak, to jak takie szkolenia wyglądają? Dostaliśmy pakiet zajęć do przeprowadzenia od przełożonych z dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia z policjantami, czyli tutaj zachowanie się, jak jest tłum niezdyscyplinowany, to są zajęcia dodatkowe z psychologiem. A pierwsza pomoc, bo też przecież żołnierze znajdują ludzi, którzy potrzebują pomocy. Te zajęcia są na bieżąco. Tutaj nie rozdzielamy, czy to granica, czy pokój, czy konflikt, ponieważ każdy żołnierz ma być przygotowany do udzielenia drugiemu pomocy. No, oczywiście część zajęć będzie na miejscu, natomiast praca psychologów określa nam też tych żołnierzy, których możemy wysłać na granicę. Czy szkolenia prawne również wchodzą tutaj w grę? Wielokrotnie słyszeliśmy, że w strefie nadgranicznej dochodziło do scysji. Czy żołnierze OT będą przechodzili takie szkolenia prawne? Czy one są potrzebne? Czy żołnierze w tym rejonie też działają? Zajęcia z prawnikiem i szkolenie z prawnikiem przed wyjazdem na granicę to jest jeden z naszych obowiązków. Także wszyscy przychodzą takie szkolenia po to, żeby znać swoje obowiązki, ale również prawa i to, co się żołnierzom należy i to, co należy wymagać tam na granicy. Czy nadal działa tam grupa rozpoznania obrazowego z Małopolski, czyli operatorzy tak zwanych flyajów, dronów? Tak, to utrzymujemy cały czas, oczywiście zmieniając jakiś czas ekipę po to, żeby odpoczęła, ale to zadanie będziemy realizować również teraz cały czas. Kiedy uczestniczy pan w odprawach dowódców, to jakie spływają informacje, jak obecnie wygląda tam sytuacja w tej chwili? No w tej chwili sytuacja jest stabilna, wszystko idzie, mam nadzieję, w dobrym kierunku. Działa dyplomacja? Aczkolwiek przedstawiciele, którzy są na miejscu, nie są w stanie ocenić, co się na granicy stanie jutro, czy za godzinę, ponieważ sytuacja często zmienia się z minuty na minutę. W tej chwili sytuacja się ustabilizowała. A żołnierze chętnie jadą? Zgłaszają się żołnierze i nie słyszałem, żeby któryś mówił, że pojadę, bo minister Błaszczak obiecał nagrody. Myślę, że tutaj raczej z poczucia tego obowiązku, patriotyzmu i wsparcia kolegów z innych brygad z tamtego rejonu odpowiedzialności. Obecnie na pograniczu polsko-białoruskim służbę pełni blisko 10 tysięcy żołnierzy. A jak to jest, drodzy żołnierze, ze śpiewaniem kolęd i pieśni okołoświątecznych? Można poćwiczyć już teraz z grupą Perfect. Nadziei blask, aż po nieba kres, Wigilii czas płonie światłem świec. Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Życzenia szept mknie ku gwiazdom wprost. O dobry sen, o spokojny los. Teraz każda myśl jasna jest jak śnieg. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Nie pytaj mnie, jak wypada żyć. Niewiele wiem, błądzę tak jak ty. Wśród szaleństwa dni, jak wytchnienia cień. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Wkoło świat bez dwóch. Przez nas otchłanie lat, aż po czasu kres. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Grzegorz Markowski pięknie antycypuje uroczystość Bożego Narodzenia, która, jak wiemy, 25 grudnia. A teraz proszę posłuchać, jak nasz reporter, bardzo pewny siebie, pyta naukowca z Politechniki Rzeszowskiej. Posypujemy drogi solą, przez co ten lód się rozpuszcza. Czyli, jak rozumiem, woda obniża swoją temperaturę krzepnięcia. Ale dlaczego akurat solą, która się później na butach odkłada i trzeba je czyścić, bo jak zapomnimy, to po butach? O tym już za chwilę. koniecznie gitara pod choinkę. Mikołaj słyszał? Zima nastała. Chyba nie zaskoczyła w tym roku drogowców, którzy walczą ze śniegiem i lodem, a i dozorcy posypują oblodzone chodniki solą, by łatwiej było nam chodzić. Dlaczego akurat solą? Pytanie filozofa. Jak to działa? Drugie pytanie filozofa. Reporter Janusz Jaracz przepytał na tę okoliczność doktora inżyniera Macieja Kisiela z Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Posypujemy drogi solą, przez co ten lód się rozpuszcza. Czyli, jak rozumiem, woda obniża swoją temperaturę krzepnięcia. Rozumowanie jest właściwie dobre, przy czym ciężko chyba powiedzieć, że woda obniża swoją temperaturę krzepnięcia, bo woda zawsze w tych takich warunkach zbliżonych do ciśnienia takiego standardowego jednej atmosfery, ona jeśli jest czysta, to zawsze ma taką samą temperaturę krzepnięcia, ale jak się doda do niej substancji jakichś, dobiera się je tak, żeby działało to najlepiej, no to faktycznie już ta mieszanina ma niższą temperaturę krzepnięcia niż czysty rozpuszczalnik, którym w tym przypadku jest woda. No i my używamy najczęściej soli. Po pierwsze dlatego, że dobrze działa, po drugie dlatego, że jest tania i niekoniecznie szkodliwa, więc można jej używać dość bezpiecznie i łatwo i przyjemnie. Z czego się bierze to, że ta mieszanina ma niższą temperaturę krzepnięcia niż czysta woda? Trzeba byłoby wejść trochę w właściwości soli. Będziemy mówić może o soli kuchennej, jako chlorku sodu, jako taki typowy przedstawiciel do tego zastosowania. Chlorek sodu po rozpuszczeniu w wodzie dysocjuje na jony, czyli na takie fragmenty, które są obdarzone ładunkiem elektrycznym. I te jony zmieniają w tym już roztworze kilka rzeczy. Kiedy woda zamarza, to te kryształki lodu tworzą taką bardzo uporządkowaną strukturę. Tam każda cząsteczka wody ma swoje określone miejsce. I teraz wyobraźmy sobie, że pomiędzy tymi cząsteczkami wody latają sobie te rozpuszczone jony z soli i one po prostu przestrzennie przeszkadzają wodzie w zamarzaniu. To tak jakbyśmy wyobrazili sobie może taką grę, która polega na układaniu takiej wieży z klocków i potem wyciąganiu tych klocków jeden po drugim. Gdybyśmy tam wsadzili zamiast takiego klocka o standardowych rozmiarach coś dużo większego, czyli tutaj wyobrażamy sobie ten jon powstały z chlorku sodu, no to ta wieża by nam się już nie trzymała. Tak samo nie trzymają się już wtedy kupy, że tak powiem kolokwialnie, te kryształki lodu i ta po prostu temperatura krzepnięcia jest niższa, bo potrzeba niższej temperatury, żeby to mimo wszystko jakoś uformować. Na ile stężenie jest tu ważne? Czy można bardzo obniżyć temperaturę krzepnięcia? Jest ważne, bo to też tym samym tokiem rozumowania można pójść. Jak jest więcej tych jonów, to one bardziej przeszkadzają, żeby te struktury takie przestrzenne się uformowały prawidłowo. Przy optymalnym stężeniu soli jesteśmy w stanie zejść poniżej minus 20 stopni Celsjusza, przy czym no to jest naprawdę wąski zakres stężeń, ale tak naprawdę u nas w warunkach takich zimowych no to mimo wszystko wystarcza, no bo rzadko się zdarza mimo wszystko, żeby było mrozy w okolicach minus 30. Zresztą temperaturę na drodze też powiększają cały czas jeżdżące samochody, więc to też trochę pomaga. Czyli zwiększenie tego stężenia z powrotem spowoduje nam wzrost temperatury krzepnięcia? Dokładnie tak. Nie możemy tej soli dosypać ani za mało, ani za dużo. Jest pewien punkt, w którym ta temperatura krzepnięcia będzie najniższa. No ale sypiemy tę sól jednak na lód, a nie wlewamy do wody. Nawet jeżeli wrzucimy na ciało stałe, na zamarzniętą wodę trochę soli, to te oddziaływania takie na samej powierzchni spowodują delikatne rozpuszczanie tej wody. I potem już jak już pojawia się ta pierwsza maluteńka kropelka wody, to już potem to idzie jakby dalej i ten lód nam się rozpuszcza, po prostu. Mówimy o soli kuchennej, no ale to nie jest jedyna sól, jaka istnieje. A czy w ogóle są inne, które działałyby podobnie? Zdecydowanie tak. I czasami, jeżeli mamy klimat bardzo zimny, to chlorek sodu nie jest wystarczający. Wtedy używa się na przykład chlorku potasu albo chlorku wapnia. A już w ogóle takim bardziej celowanym zastosowaniem jest to, co dzieje się na przykład na lotniskach, gdzie nie chcemy, żeby nam broń Boże coś skorodowało przy samolotach, więc tam używa się często organicznych soli, takich jak na przykład octan sodu albo rzeczy tego typu, o tak powiem. A co z butami, na których ta sól się odkłada? Proszę Państwa, czy solą, czy piaskiem proszę uważać, by nie, tu ładny związek frazeologiczny, wywinąć orła. Zmieniamy teraz w Trójce do Trzeciej nastrój, zmieniamy klimat i zmieniamy pogodę. All my water even in the sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Gramy dziś w Trójce, wspominamy legendę Grzegorza Ciechowskiego. W czasach, kiedy właśnie zespół Obywatel GC pochłaniał nasze umysły i serca, to też nie tylko chcieliśmy tak wyglądać, ale i śpiewać tak jak oni. Nawet udało nam się kiedyś przerobić piosenkę Spotkanie z. Przerobiliśmy zamiast, nie pytaj o Polskę, przerobiliśmy na Nie pytaj o szkołę. I udało nam się nawet na Akademię zaśpiewać. Nawet grono pedagogiczne nasze, bardzo takie konserwatywne się wtedy wydawało, też było zachwycone przeróbką i tym, że jednak ta szkoła, te czarty, to było coś dla nas ważnego. It's a funny way. takes two. It's up to me and you to prove it. Michał Migamo i Łukasz Szwed. Dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. No, dzień dobry, chociaż ciemniej coraz to dobrze. No tak, zima się zaczyna. Tu kącik ogrodniczy, czołem chłopaki. Już jestem. Ja będę się spieszył, bo się trochę spóźniłem, ale może uda mi się nadrobić, bo już po świętach, a choinka stoi w ogródku nieubrana. Tak długo ją hodowałem, popędzałem ją, żeby szybciej rosła i żeby zdążyła wyrosnąć na święta i ona zdążyła, tylko ja zapomniałem ją ubrać, więc teraz szybciutko. Nie ścinamy choinki, bo po co ścinać, jeżeli po ścięciu musielibyśmy ją zaraz ustawić na stojaku. Nigdy zresztą nie można tak ustawić, żeby się nie gibała, więc lepiej niech stoi tak, jak stoi. Zresztą przyrody nie powinniśmy niszczyć, więc ubieramy ją oczywiście modnie. Ramiona sterczące, talia wcięta, na biodrach rozszerzamy. W dół do kolan prosto, na dole rozszerzone. Gałązki mogą mieć oczywiście inny układ, więc układ naturalny gałązek korygujemy sekatorem. Ciach, ciach, ciach i już. Mamy piękne wcięcie w talii. Jeszcze troszeczkę poprawimy. O, może teraz jest trochę za piękne, to znaczy za bardzo wcięte, to z tego pośpiechu, więc to ja przytnę na górze. O, i wtedy automatycznie proporcja się zmienia, prawda? Choinka wcale nie musi być przesadnie wysoka, malutka to jest nawet praktyczniejsza, mniej miejsca zajmuje. Więc już przyciem od góry jest już malutka i pękata jest. A nie, nie, nie powinna być pękata, to trochę znowuż ją w pasie przytniemy, tylko teraz pas wypada trochę niżej, więc tutaj trzeba troszeczkę przyciąć. Piękna choinka nam wyjdzie. Tu jeszcze trochę sterczy, to ja tutaj ciach i tutaj ciach. Dlaczego ona mi się tu nie chce dać ciachnąć? A, bo to jest korzeń. Więc ona się zrobiła teraz trochę słabo widoczna, ta choinka. To znaczy, na powierzchni już jej nie ma, ale korzenie ma piękne i te korzenie można modelować, tylko trochę ziemię trzeba odgarnąć. Cholera, szalik se przyciąłem, chustka do nosa się z niego zrobiła. No, o, i już przystrzygłem korzeń. Wiecie, że taki korzeń to może być bardzo dekoracyjny? Szkoda tylko, że nie jest zielony. Ja go chyba będę musiał pomalować. Jeszcze to mi za dużo sterczy. O, teraz jest ładny już i bardzo praktyczny. Ja biorę teraz sobie pudełko za... Zaraz, gdzie ja mam te pudełko? Już mam. Biorę pudełko zapałek. Wysypuję zapałki. Chowam teraz korzonek do pudełka. I wkładam do kieszeni. I mam jeszcze lepszą choinkę, bo mogę ją nosić przy sobie aż do nowego roku i ani mi się nie obsypie, ani nie przewróci. To ja idę teraz do lasu porobić więcej takich choinek. Bye! Jacek Fedorowicz, kącik ogrodniczy. Gdzie choinka ma talię? Talię, no... Tam, gdzie każda choinka powinna mieć talię. Tam, gdzie chyba węziej jest, tam powyżej pasa, zdaje mi się. Przy nodze. No, ma tak, jedną noga, pas. Nie, pas jest przy nodze, to troszeczkę wyżej. No, jest tutaj załączonego przykładu, jak tutaj obrazowo kolega Jacek Fedorowicz zwizualizował to nam pięknie radiowo. No, tak się kończy poprawianie przyrody. No, po prostu jak Morze Aralskie, tak choinka zniknęła. Te kanał północny i tak dalej. Jezioro Aralskie już nawet, tak. No dobrze, to nie poprawiajmy, cieszmy się pięknem naturalnych choinek. Już zima, zwierzątkom odmarzają łapki. Chodzi kłusownik, chodzi, zbiera zwierzątka do wora, do wora, do wora, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Śnieżek puszy, dzwonią w lesie dzwoneczki. Jadą myśliwi ze strzelbami, będą strzelać do zwierzątek. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Wiatr potworny przenika na wskroś futerka. Marzną zwierzątka, chodzi kłusownik do wora, do wora. Jedna sarenka się wyrywa. Uciekaj, sarenko, uciekaj! Szybciej, sarenko, szybciej, sarenko! Do wora, do wora! Mróz okropny w przeręblu topi się. Kłusownik. Ul, ul, ul. Dobrze ci, dziadu, masz za swoje. Chodźcie tu, dzieci, patrzcie, patrzcie. Ul, ul, ul. Ul, ul, ul. Ul, ul, ul. Liga Ochrony Przyrody. To my, to my, to my. I mniejsza o metody, którymi walczymy. Liga Ochrony Przyrody. Czyści jak łza. Okazuje się, że zima dla zwierzątek w lesie to istny koszmar. No, oprócz niedźwiedzi, które po prostu śpią. Ja bardzo zazdroszczę tego snu. Tego snu, tak, też mam takie myślenie. To jest wspaniały wynalazek przyrody. Ja to bardzo popieram. No, można spróbować. No, stanie człowiek raz na tak zwane siku i... I znowu próbuje. Niestety organizm małpi tak przystosowany, że próbuje, próbuje i nie zasypia. No, ale to traci, bowana traci, śnieżki traci, no, widoki zaśnieżone traci, taki niedźwiedź i smutny potem chodzi, dlatego takie nerwowe niedźwiedzie. Ciekaw jestem, jakby byłoby to prawem pracy rozwiązane, czy byłby to urlop płatny, no czy bezpłatny. No to tak jak noc. No, za noc siedzi człowiek w domu i nikt go nie rozlicza, co robi. Czyli urlop bezpłatny, czyli... takie. L4 niedźwiedziowe. I tak mniej by wtedy jadł, prawda? Bo... No, zdecydowanie, na tym to właśnie polega. Spalał. Bo by nic nie spalał. Melodia na wskroś średniowieczna, muszę przyznać. A co do czystych jak łza, no okazuje się, że łza nie taka czysta. Nie taka czysta, a my teraz przejdźmy do aktywności fizycznej. Bardzo serdecznie witam państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ od lat do znudzenia powtarzam wszem i wobec, że nienawidzę zimy, w tym roku po raz enty postanowiłem wypowiedzieć jej nieubłaganą wojnę. Na szczęście w tej bezlitosnej batalii wszystkie chwyty są dozwolone, dlatego zdecydowałem się zaatakować tę absurdalną porę roku z flanki, a konkretnie od strony sportów zimowych i przy pomocy zmyślnego fortelu. Wiadomo bowiem, że jeden dobry prawnik może więcej zdziałać niż cała dywizja wojsk. Wymyśliłem podstęp polegający na legalnych zmianach regulaminów poszczególnych sportów zimowych. I tak przykładowo zacząłem czynić starania w Polskim Związku Biatlonowym, aby zawodnicy uprawiający tę dyscyplinę narty zamienili na wrotki, karabiny na strzałki, a konkurencja była rozgrywana w zwykłej sali gimnastycznej. Następnie podobne działania podjąłem w Polskim Związku Bobslejowym, gdzie dzięki swym dyplomatycznym talentom doprowadziłem do tego, że bobslejiści zamiast zjeżdżać na sankach po oblodzonej rynnie, robili to samo w rurze z wodą na terenie akwaparku. Jedynym ustępstwem z mojej strony była zgoda na to, aby sportowcy podczas zawodów ubrani byli w te swoje idiotyczne, obcisłe stroje. Kolejnym odwiedzonym przeze mnie związkiem był Polski Związek Narciarski, w wyniku czego Adam Małysz i jego koledzy z reprezentacji, chcąc być w zgodzie ze znowelizowanymi przepisami, zamiast skakać z tych wszystkich mamucich skoczni, zaczęli na zboczach grać w piłkę plażową. Rzecz jasna na nartach. Naturalnie zdecydowana większość zawodników i trenerów złorzecząc mi niemiłosiernie zaczęła emigrować, co przyznacie państwo w obecnych czasach jest zjawiskiem nagminnym. W ślad zaś za nimi ruszyli kibice. Dzięki temu zima zaczęła się sporej części naszego społeczeństwa źle kojarzyć, a o to mi przecież chodziło. Niestety, na drodze do całkowitej przebudowy sportów zimowych stanął mi najzwyczajniejszy brak środków pieniężnych, potrzebnych do przekonania działaczy i sędziów, aby przyłączyli się do mojej świętej wojny z zimą. I dlatego uważam, że ta sfera naszego życia społecznego wydaje się być szczególnie korupcjogenna. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. To był Jan Węglowski, no istny nienawistnik zimowy. A, jakieś pomysły przeszły. Ja sam pamiętam tak zwane saneczkowanie w ale piosence... To u psów. Nie, własne, swoje własne na sali gimnastycznej. Saneczkował kolega? Redaktor? Saneczkowanie, ja nawet przedstawię to tutaj, o, pokrótce. O Boże, nie, niech redaktor wstanie, nie. To jest porządne radio. I naprawdę zmuszano was na WF-ie do takich zachowań? Tak, nawet kury przecież w ideałach sierpnia śpiewały, o, że zmuszano internowanych do saneczkowania na trzecie piętro. No niestety, tak. Na szczęście czas nam się kończy, więc będziemy mogli już skończyć dzisiejszą audycję. Przed nami jeszcze Wojciech Młynarski, nawiązanie do świąt, młodość świętego Mikołaja. Kłaniamy się Państwu. Kłaniamy się. Młodość świętego Mikołaja, oj, to nie była młodość łatwa. To cio prezenty już od maja, bo wysyłała z ziemi listy dziatwa. No i wytrzymaj tu człowieku, kiedy z rozkazu Pana Bozi, z powodu zbyt młodego wieku, prezentów ci nie dają wozić. Ludzie czekają na prezenty, mawiał Mikołaj Bogu w niebie, a Bóg mu na to: Panie Święty, sam siebie wzywam już przez ciebie. Prezenty ludziom co najlepsze szykuję tutaj, Panie Dzieju, lecz mu je wydasz, Święty Pietrze. Aż się Mikołaj, aż się Mikołaj, aż się Mikołaj, aż się Mikołaj, aż się Mikołaj zestarzeje. Mikołaj na to Panu wozi, to niech kto inny za mnie wozi. Lecz Bóg się nie dał w kaszy zjeść, ciebie przeznaczył był i cześć. Mikołaj na to już bez tchu, to ci ja się przecie mogę charakteryzować. O, a Bóg mu na to: ho, ho, ho. Wyobraź sobie Wilja huczna, a dziecko cię za brodę cap, a broda, Panie Dzieju, sztuczna, a ty ze wstydu w kark się drap. W przód masz być stary, starość bystra, mądrzej prezenty sypie z worka. A gdy ci trafi się marksista, nie każesz mówić mu paciorka, nie każesz mówić mu paciorka, nie każesz mówić mu paciorka. Więcej się przeto nie odgrażał święty Mikołaj Panu Bogu, tylko pokornie się postarzał. I wtedy pierwszy raz wyruszył w drogę, a gdy obejrzał już dokładnie tę najwspanialszą z planet Ziemię, puknął się mocno w swoje ładnie siwizną przypruszone cienie. Mrucząc nad tyle mi się tkniło, za tą siwizną i zmarszczkami wcześniej mi tutaj zajrzeć było, pomieszkać trochę z ziemianami. Gdybym zszedł wcześniej w ziemską sień, toś bym posiwiał w jeden dzień, toś bym posiwiał w jeden dzień, toś bym posiwiał w jeden dzień. To prawda, że trochę szaro się robi za oknem, ale proszę Państwa, wczoraj był najkrótszy dzień w roku, teraz będzie coraz jaśniej i coraz piękniej. I tak właśnie optymistycznie Państwa żegnam, dziękując za dziś. Wszystkiego najlepszego. It's about 12.